نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة القمر. اقتربت، قريب آ گئی. الساعة، قیامت. وانشق، اور شق ہو گیا. القمر، چاند. وإن، اور اگر. یرو، وہ دیکھ لیں. آیتن، کوئی بھی نشانی. یعرضو، منہ موڑ جاتے ہیں. ویقولو، اور کہتے ہیں. سحرن، جادو ہے. مستمرن، گزرنے والا. وکذبو، اور انہوں نے جھٹلایا. واتبعو، اور پیروی کی. اہواءہم، اپنی خواہشات کی. وکل امرن، اور ہر کام کا. مستقر، وقت مقرر ہے. ولقد، اور البتہ تحقیق. جاءہم، آئیں ان کے پاس. من الانباء، خبروں میں سے. ما فیہ، جو اس میں. مزدجر، ڈانٹنا ہے، کافی تنبیہ ہے. حکمتن، حکمت. بالغتن، پہنچنے والی، یعنی کامل. فما، تو نہ. تغن النذر، کام آئے ڈراوے. فتول عنہم، تو منہ پھیر لو ان سے. یوم، جس دن. ید الداعی، پکارے گا پکارنے والا. الی شیئن، طرف ایک چیز کے. نکر، انجان. خشعن، جھکی ہوئی ہوں گی. ابصارہم، ان کی نگاہیں. یخرجون، نکلیں گے. من الاجداث، قبروں سے. کأنہم، گویا کہ وہ. جرادن، ٹڈیاں ہیں. منتشر، پھیلی ہوئی. مہتئین، دوڑنے والے ہیں. الداعی، طرف پکارنے والے کے. یقول الکافرون، کہیں گے کافر. ھذا یوم عسر، یہ دن ہے سخت. کذبت، جھٹلایا. قبلہم، ان سے پہلے. قوم نوح، قوم نوح نے. فکذبو، تو انہوں نے جھٹلایا. عبدنا، ہمارے بندے کو. وقالو، اور انہوں نے کہا. مجنون، مجنون ہے. وزدجر، اور ڈانٹا گیا، دھمکی دیا گیا. فدعا، تو اس نے پکارا. ربہ، اپنے رب کو. انی، بے شک میں. مغلوب، مغلوب ہوں. فانتصر، پس بدلہ لے، انتقام لے. ففتحنا، تو کھول دیے ہم نے. ابواب السماء، دروازے آسمان کے. بما ان، ساتھ ایک پانی کے. منہمر، برسنے والا. وفجرنا الارض، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو. عيونا ششمومي، فالتقى الماء فاسم الجياطاني على أمر ایک حکم پر، قد قدر تحقیق جس کا اندازہ کیا گیا تھا یا جو مقدر کیا گیا تھا، مقدر ہو چکا تھا، وحملناہ اور اٹھایا ہم نے اس کو، سوار کیا ہم نے اس کو، علا اوپر ذات الواح تختوں والی کے، و دسر اور میخوں والی کے، تجری چل رہی تھی، بآیننا ہماری نگاہوں کے ساتھ یعنی سامنے، جزاءً بدلہ تھا، لمن اس کے لیے جو، کانا تھا، کفر کفر کیا گیا، انکار کیا گیا، ولقد اور البتہ تحقیق، ترکناها چھوڑ دیا ہم نے اس کو، آیتن ایک نشانی کے طور پر، فہل تو کیا، من مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، فکیف کانا تو کس طرح تھا، عذابی عذاب میرا، ونظری اور ڈرانا میرا، ولقد اور البتہ تحقیق، یسرنا القرآن آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل تو کیا، من مدکر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، کذبت جھٹلایا، عادن عاد نے، فکیف کانا تو کس طرح تھا، عذابی عذاب میرا، ونظر اور ڈراوے میرے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تند تیز، فی یوم نحس نحوست کے ایک دن، مستمر مستقل، تنزع الناس اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم گویا کہ وہ، آجازو تنے تھے، نخل کھجور کے، منقعر جڑ سے کٹے ہوئے، جڑ سے اکھڑے ہوئے، فکیف کانا تو کس طرح تھا، عذابی میرا عذاب، ونذری اور ڈرانا میرا یا ڈراوے میرے، ولقد یسرنا القرآن اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فہل من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، کذبت جھٹلایا، سمود سمود نے، بالنذر تنبیہات کو، ڈراووں کو، فقالو تو انہوں نے کہا، ابشر منا کیا ایک انسان ہم میں سے، واحدن ایک ہی، نتبعہ ہم پیروی کریں اس کی، انا بے شک ہم، اذن تب، لفی دلال البتہ گمراہی میں ہوں گے، وسعر اور جنون میں. اُلْقِيَ الذِّكْرُ کیا ڈالا گیا ذکر یا نصیحت، علیہ اس پر، مِن بَيْنِنَا ہمارے درمیان سے، بل ہوا بلکہ وہ، کذابٌ سخت جھوٹا ہے، اشر اترانے والا، سیعلمون انقریب وہ جان لیں گے، غدن کل، من کون، الکذاب جھوٹا ہے، الاشر اترانے والا ہے، انا بے شک ہم، مرسلو بھیجنے والے ہیں، الناقتی اونٹنی کو، فتنتن آزمائش کے طور پر، لہم ان کے لیے، فرتقبہم پس انتظار کرو ان کا، واستبر اور صبر کرو، ونبئہم اور آگاہ کرو ان کو، ان الماء بے شک پانی، قسمتن تقسیم کیا ہوا ہے، بینہم ان کے درمیان، کل شربن ہر ایک کے پانی کی باری، محتضر حاضر کی گئی ہے، فنادو تو انہوں نے پکارا، صاحبہم اپنے ساتھی کو، فتعاتا تو اس نے پکڑا، فعقر تو کاٹ ڈالا، کونچے کاٹ ڈالی، فکیف کان تو کس طرح تھا، عذابی عذاب میرا، ونذر اور ڈراوے میرے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، صیحتن ایک دھماکہ، واحدتن بس ایک ہی، فکانو تو تھے وہ، کہشیم المحتضر مانند گھاس کے، محتضر باڑے والے کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِر تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، کذبت چھٹلایا، قوم لوطن قوم لوط نے، بالنذر ڈراووں کو، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، حاسبن پتھروں کی بارش، الا آل لوط سوائے آل لوط کے، نجیناہم نجات دی ہم نے ان کو، بسحر رات کے آخری حصے میں، سحر کے وقت، نعمتن بطور نعمت، من ان دنا ہمارے پاس سے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من شکر جو شکر ادا کرے، ولقد اور البتہ تحقیق، انذرہم اس نے ڈرایا ان کو، یعنی لوط علیہ السلام نے، بخشتنا ہماری پکڑ سے، कतमारव तो वो झगड़े बिन्नुगुर तंबीहात पर वलकद और अलबत्ता तहकीक रावदूहु उन्होंने बहलाया उसको अंदैफी ही उसके मेहमानों से फतमसना तो मून डाली हमने आयुन हम उनकी आंखें फजू को तो चखो अजाबी अजाब मेरा वनुदुर और डरावे मेरे वलकद और अलबत्ता तहकीक सब्बह हम सुबह की उन पर बुकरतन सुबह सवेरे अजाबुन एक अजाब ने मुस्तकिर मुस्तकिल अटल सदूको तो चखो अजाबी अजाब मेरा वनुदुर और डरावे मेरे वलकद और अलबत्ता तहकीक यस्सर नल कुरआन आसान कर दिया हमने कुरआन को लिज़्ज़िक्रे नसीहत के लिए फहल तो क्या मिम मुद्दकिर कोई नसीहत पकड़ने वाला है वलकद जाअ और अलबत्ता तहकीक आए आला फिरौना आले फिरौन के पास अन्नुदुर डरावे कज़्ज़बू उन्होंने झुटला दिया बे आयातिना हमारी आयात को कुल्लिहा सारी की सारी फअखज़नाहुम तो पकड़ लिया हमने उनको अख्ज़ अज़ीज़न पकड़ना जबरदस्त मुक्तदिर इक्तदार वाले का अकुफ़ारुकुम क्या कुफ़ार तुम्हारे खैरुन बेहतर हैं मिन उलाएकुम इन लोगों से अमलकुम या तुम्हारे लिए बराअतुन कोई माफी है इस जुबुर सहीफों में अम यकूलूना या वो कहते हैं नहनु हम जमीउन सब के सब मुंतफिर बदला लेने वाले हैं सयुहज़मुल जमउ अनकरीब शिकस्त खा जाएगा जत्था वयुवल्लूना और वो फेर लेंगे अद्दुबुर पुश्त पीठ बलिस्सातु बल्कि कयामत मौइदुहुम उनके वादे की जगह है या वादे का वक्त है वस्साअतु और कयामत अधा बहुत सख्त है व अमर और बहुत कड़वी इन्नल मुजरिमीना बेशक मुजरिम लोग फी दलालिन गुमराही में है वसुर और जुनून में यौमा जिस दिन युसहबूना वो घसीटे जाएंगे फिन्नार आग में अला वुजूहिहिम अपने चेहरों के बल कहा जाएगा रूको शखो मस्स मस सकर दोजख की दोजख की लपट या दोजख का मस दोजख कछू ना। इन्ना बेशक हमने कुल्ल शैइन हर चीज को, खलकनाहु पैदा किया हमने उसको, बेकदर एक अंदाजे के साथ, वमा अमरुना और नहीं हुक्म हमारा, इल्ला मगर, वाहिदतुन यक बारगी एक ही बार, कलम्हिन मानिंद झपकने के, बिल बसर निगाह के, वलकद और अलबत्ता तहकीक, अहलकना हलाक किया हमने, अशियाअकुम तुम्हारे जैसों को, फहल में मुद्दकिर तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला, वकुल्लु शैइन और हर चीज, फालूहु उन्होंने किया उसको, इस जुबर सहीफों में, वकुल्लु सगीरन और हर छोटा, वकबीरन और बड़ा, मुस्तफर लिखा हुआ है, इन्नल मुत्तकीना बेशक तकवा वाले, फी जन्नातिन बागों में होंगे, वनहर और नहरों में, फी मक़अद सिद्क़िन सच्ची इज्जत की जगह, सच्चाई की जगह, इंद मलीकिन बादशाह के नजदीक, मुक्तदर जो इक्तदार वाला है।